Szwecja jest dla Polski partnerem strategicznym, mówi po rozmowach ze szwedzkim premierem szefowa polskiego rządu. Kraje Unii Europejskiej zgadzają się na rewizję wieloletniego unijnego budżetu. Zasady wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wprowadzone w 2011 roku są niekonstytucyjne. Tak orzekł, odpowiadając na wniosek ministra sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny. Wyrok w pięcioosobowym składzie zapadł jednogłośnie. Chodzi o zapis mówiący o tym, że kadencja sędziów KRS i wybieranych do Rady Parlamentarzystów rozpoczyna się w innym terminie, mówi sędzia Trybunału Mariusz Muszyński. Trybunał stwierdził, że ustawodawca, ustanawiając skarżone przepisy, wykroczył poza zakres kompetencji przekazanej mu przez ustrojodawcę. Wprawdzie artykuł 187 ust. 4 Konstytucji daje dość szeroki margines swobody ustawodawcy w kształtowaniu swobody wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, należy jednak pamiętać, że granice tej swobody wyznaczają przepisy konstytucyjne. Projekt nowelizacji ustawy o KRS-ie zdjęto z porządku obrad Sejmu w sytuacji, kiedy przepisami zajmuje się Trybunał. To zrozumiałe, mówi Arkadiusz Mularczyk z PiS-u. Dzisiejszy wyrok, ale także jego uzasadnienie będą miały znaczenie dla procedowanych ustaw w Sejmie. Jeśli jakiekolwiek będzie rozstrzygnięcie, to może ono mieć wpływ na procedowane ustawy. W związku z powyższym uważam, że celowe i zasadne było wstrzymanie się z procedowaniem i wstrzymanie prac w Sejmie i poczekanie na rozstrzygnięcie, uzasadnienie wyroku Trybunału. Trybunał Konstytucyjny dosłownie przed chwilą zakończył uzasadnianie wyroku. Według Kamili Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej nie jest to wyrok, bo jej zdaniem skład orzekający nie jest prawidłowo wyznaczony. To dzisiejsze wydarzenie, to dzisiejsze spotkanie odbędzie się w składzie 3 sędziów i 2 dublerów. Nie będziemy mieli zatem do czynienia z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i bardzo proszę o poprawne nazywanie tego dzisiejszego wydarzenia. A wstrzymany projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przewiduje m.in. powstanie w KRS-ie 2 izb oraz wygaszenie po 30 dniach od wejścia w życie nowelizacji kadencji jej 15 członków. Ich następców wybrałby Sejm, a nie jak dziś środowiska sędziowskie. Przyszłość Unii Europejskiej, współpraca dwustronna, relacje z Rosją i program Partnerstwa Wschodniego. Te tematy zdominowały rozmowy premierów Polski i Szwecji w Warszawie. Stefan Löfven spotkał się przed południem z premier Beatą Szydło. Premier Beata Szydło mówiła na konferencji prasowej, że Szwecja jest strategicznym partnerem Polski w regionie i w Unii Europejskiej. Rozmowy, zdaniem szefowej rządu, potwierdziły, że nasza bliskość nie wynika jedynie z położenia geograficznego, ale przede wszystkim z podobnego podejścia do wielu kwestii. Premier zwróciła szczególną uwagę na współpracę Polski i Szwecji w ramach Partnerstwa Wschodniego. Jesteśmy zdeterminowani, aby wspólnie pracować nad reformą partnerstwa, a także w kontekście listopadowego szczytu. Premier Szwecji Stefan Löfven powiedział, że dla jego kraju bardzo ważne jest pogłębianie współpracy z różnymi partnerami w Unii Europejskiej, w tym z Polską. Mówiliśmy o tym, jak ważne jest to, aby Unia Europejska spełniała oczekiwania naszych obywateli. Dla Szwecji szczególnie ważne są takie zagadnienia, jak tworzenie miejsc pracy i rozwój. Beata Szydło podziękowała szefowi szwedzkiego rządu za poparcie naszej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest zgoda na rewizję wieloletniego unijnego budżetu rozpisanego na lata 2014-2020. Decyzję podjęli ministrowie do spraw europejskich na spotkaniu w Luksemburgu. Pula pieniędzy wynegocjowana w 2013 roku i przewidziana dla unijnych krajów nie została zmieniona. Wprowadzono jedynie poprawki dotyczące zasad ich wydawania. Zgoda na przegląd wydatków we wspólnej kasie była możliwa, bo Wielka Brytania wycofała weto. Wcześniej rząd w Londynie blokował decyzję w oczekiwaniu na przyspieszone wybory, które odbyły się 8 czerwca. Rewizja unijnego budżetu ma ułatwić gospodarowanie pieniędzmi w bardziej elastyczny sposób. Możliwość przesuwania funduszy pozwoli Unii lepiej reagować na niespodziewane wydarzenia i zapobiec problemom z płatnościami w polityce spójności, z której Polska korzysta w największym stopniu. Pieniądze dla unijnych krajów są przewidziane w perspektywie 7-letniej, ale Wspólnota każdego roku wyznacza poziom wydatków. W przeszłości zdarzało się, że do Brukseli wpływało więcej rachunków z prośbą o zwrot pieniędzy za zrealizowane projekty, aniżeli było funduszy w budżecie. Rozpoczynały się wtedy targi między unijnymi krajami, by pokryć powstałą lukę. Po rewizji ma się to zmienić. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Ponadto w ramach rewizji przewidziano dodatkowe fundusze na niektóre programy, w tym na działania związane z kryzysem migracyjnym. To był serwis Trójki. Na południe pogodnie, w centrum, na północy i zachodzie kraju będzie się chmurzyć i tam miejscami opady deszczu i burze nawet z gradem. W Ustce 20 stopni, w Suwałkach 24, w Gdyni i Gorzowie 25, w Toruniu i Krośnie 27, w Gnieźnie 28, w Siedlcach, Zamościu i Zabrzu 29, w Opolu 30, w Tarnowie 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najlepsza nagroda na koniec roku szkolnego tylko w sklepach Euro. Na przykład laptop Acer Intel Core i3, aluminiowa obudowa za 2499. Smartfon Xiaomi Redmi 4X, 5 cali, mocna bateria za 899. Deskorolka elektryczna Manta za 849. I dodatkowo karta podarunkowa Euro o wartości 50 zł na kolejne zakupy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Przedsiębiorco, chcesz wiedzieć, jak pozyskać dofinansowanie na realizację projektu wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, by wprowadzić na rynek nowe bądź znacząco ulepszone produkty lub usługi? Skąd wziąć środki na wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Za chwilę w Trójce powtórka z rozrywki, a zaraz potem muzyczna poczta UKF, ale witamy wszyscy razem. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Artur Andrus, Tomasz Żonda. Czy Pan już się przejadł w tym roku truskawkami, czy nie? Nie, przejadł? Nie, nie ma takiego stanu, żebym ja się przejadł czymkolwiek. Po prostu jest tego dużo, ale stanu przejedzenia nie miałem. No jeszcze. Czyli nie jest codziennie? Jem codziennie, ale się nie przejadłem. A szparagi? Szparagi nie, nie codziennie i też się nie przejadłem. Ale lubisz czy nie lubisz? Lubię, ale truskawki bardziej. No bo nie trzeba ich gotować. Truskawek? No. No to prawda, to jeden z argumentów, ale też parę innych bym znalazł tak naprawdę. To nie jest podstawowy argument. No to przejdźmy do powtórki. Powtórka z rozrywki. Zanim powtórka z rozrywki, to ja Państwa od razu zaproszę na dzisiaj na 23.05. W imieniu... Też potem powiem, dobrze? Dobrze, powiesz. Mhm. W imieniu Natalii Grzeszczyk. Natalia zaprasza do powtórku z rozrywki i dzisiaj gościem w tej późnowieczornej audycji będzie Katarzyna Pakosińska. No to ja nie powiedziałem, że czekamy na Państwa propozycje do muzycznej poczty UKF. Numer telefonu 22 i 7 trójek, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. To ja już. To powtórka teraz. A w powtórce z rozrywki mamy dla Państwa dzisiaj następujące propozycje. Zaczniemy od monologu Jana Węglowskiego. Bardzo serdecznie witam Państwa. Dzisiaj opowieść o nadciśnieniu. Później Jan Kobuszewski, jako dziadek Jacek z rodziny Poszeprzyńskich, zaśpiewa piosenkę o tym, że życie jest średnie. Marian Opania przedstawi monolog Antoniego Słonimskiego Brycz. A zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki piosenką w wykonaniu Katarzyny Żak. To jest piosenka tytułowa z płyty Kasi. Bardzo przyjemna. Mnie jest żyć i przy okazji zaproszę Państwa na recital Kasi w Jazz Cafe Łomianki w najbliższy poniedziałek o 20:00. Tam Kasia Żak zaśpiewa piosenki ze swojej najnowszej płyty. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, a teraz już zapraszamy na spotkanie z Janem Węglowskim. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ja się ostatnio poddałem badaniom i w ich wyniku okazało się, że mam nadciśnienie. Myślałem, że mnie szlak trafi na miejscu ze złości. Jeszcze cały gdzie czerwony zrobiłem. No na szczęście lekarz upuścił mi trochę krwi przy pomocy pijawek i troszkę się uspokoiłem. Ale wówczas zdecydowałem, że całkowicie zmienię dotychczasowy tryb życia i zacznę o siebie dbać. To znaczy nie tyle o zdrowie, ile raczej o wygląd zewnętrzny, bo kobiety zwracają na to uwagę, a ja tę resztkę swego żywota postanowiłem poświęcić kobietom. Dlatego też zaraz następnego dnia kupiłem sobie smoking, lakierki oraz cylinder i tak wystrojony zjawiłem się w pracy. Z tym, że chyba troszeczkę przesadziłem, chcąc bowiem udowodnić współpracownikom, że ja właśnie w takim stroju przyszedłem na świat, przed wejściem do biblioteki naukowej obsypałem się konfetti, okręciłem serpentynami, a do tego w jednej ręce, bo w drugiej miałem reklamówkę z drugim śniadaniem, trzymałem pusty kieliszek po szampanie. No i jeszcze przed pierwszym śniadaniem otrzymałem pisemną naganę zastawienie się na miejscu pracy w stanie nietrzeźwym. Z tego względu następnego dnia udałem się do pracy w typowym stroju polskiego biznesmena najnowszego chowu, czyli w skórzanej skurteczce włożonej na turecki sweter oraz białych skarpetkach włożonych do czarnych mokasynów. W ręce dzierżyłem nieodłączną teczkę dyplomatkę na szyfr, kryjącą moje drugie śniadanie. I wszystko było dobrze aż do momentu, kiedy to tuż przed wejściem do budynku spotkałem atrakcyjną koleżankę, której chciałem zaimponować i w tym celu oparłem się o dach zaparkowanego akurat obok nowiutkiego Mercedesa. A ten jak nie zacznie nagle wyć, pluć, robić mi zdjęcia komputerem zamontowanym do wycieraczki i na dodatek z bramy wypadło dwóch ochroniarzy wynajętych wyłącznie w celu pilnowania tego auta. Oni też najpierw skuli mi pysk, a potem ręce. I taki obrazek ujrzał mój dyrektor. Nim się wszystko wyjaśniło, zrobiła się już pora na drugie śniadanie i gdy wreszcie pojawiłem się w pracy, na biurku czekało mnie drugie pisemne upomnienie, tym razem za rozbój i spóźnialstwo. Trzeciego dnia szedłem do pracy ubrany po prostu elegancko. Jak jakaś tam średnia klasa kierownicza byle jakiego banku. Tym razem pech dopadł mnie przed wejściem do pierwszego polskiego banku szmalcu, tak zwanego Polschmalzbanku, gdzie właśnie ze względu na mój wygląd cała społeczna kolejka oczekująca akurat na sprzedaż akcji zakopiańskiej fabryki mączki rybnej rzuciła się na mnie celem uzyskania informacji, kiedy wreszcie rzucą te akcje. I nim się wytłumaczyłem, że nie jestem zasobnym bankowcem, lecz prostym bibliotekarzem, ubranie miałem w strzępach. I właśnie te strzępy ujrzał mój dyrektor, który przed wypisaniem trzeciej nagany powiedział tylko: no niech pan na siebie popatrzy, wygląda pan jak bankrut. Następnego dnia wróciłem do swojej starej skóry, bo doszedłem do wniosku, że jedynym zyskiem wynikającym z chęci zmiany własnego imażu jest moje coraz wyższe ciśnienie. Bardzo serdecznie dziękuję państwu, bardzo serdecznie. Miałem kiedyś prosperity, samochód wielą psa. Wystarczyło pysk otworzyć, by pieczony gołąb wpadł. Dzisiaj wózkiem inwalidzkim wolno toczę się przez świat. Mieszkam kątem u córeczki, nie mam nawet na M2. Życie jest średnie, ani dobre, ani złe. Wspinasz się w górę, żeby znaleźć się na mnie. Tam córeczka panna Iga, starszy kuchana nas, była moją utrzymanką i kochanką jakiś czas. Iga zgniła na powązkach, a obecna miłość ma. To urocza starsza pani, nie przeszkadza mi jej garb. Życie jest średnie, ani dobre, ani złe. Wspinasz się w górę, żeby znaleźć się na dnie. Zażrałem się kawiorem, jadłem co dzień Chateaubriand. Piłem koniak, a nie piłem whisky w lepszych knajpach à la carte. Dziś w kaszance odnajduję smak kawioru z dawnych lat. Piję rad brzozową wodę, gdy w kieszeni rentę mam. Życie jest średnie, ani dobre, ani złe. Wspinasz się w górę, żeby znaleźć się na dnie. Ja mam właściwie niewiele do powiedzenia. Ja tylko przyszedłem, żeby zaznaczyć, żeby wyjaśnić, że nie umiem grać w brycia. To jest prosta rzecz. Bardzo wielu ludzi nie potrafi grać w brydża i są z tego szczęśliwi.

gładką, to kraulem, to żabką. W te dni cudne bębenek rytm tłucze, więc pumek z pouczeń precz, od nas precz. Bo dla nas zabawa konieczność i kontrakt na wieczność, a reszta niedorzeczność. Ze spiszu, w szczerości negliżu świat się toczy i żadnych wyrzeczeń, i chleb się sam piecze, i wciąż płoną oczy. Jest ścianka fotograf, dla fana autograf. Nie sobie ma człeczyna, bębenek rytm wali, nie mieści się w skali. Oto my nie bywali książęta życia, creme de la creme. Nic do ukrycia, życie to sen, bo nie naszą to jest sprawą. Nie bawi nas, żeby zderzyć się z jawą. Rośnie nam totalnie. Nie widzi już tłuszcza, że tłuszcze opuszcza ktoś nieodwracalnie. Gdy siwa kostucha mu syczy do ucha, ciebie twój czas odszukał w ciszy ze srebra. Bęben już nie gra, bo swoje już odstukał. Książęta życia, creme de la creme. Nic do ukrycia, życie to sen, bo nie naszą to jest sprawą. Nie bawi nas, żeby zderzyć się z jawą. Powtórkę z rozrywki przygotował Artur Andrus. Muzyczna poczta UKF. Czyli do 14 już wyłącznie to, co Państwo nam zaproponują, więc czekamy na maile i telefony z propozycjami 2027 trójek lub UKF @polskieradio.pl. A rozpoczynamy od utworu, który troszkę postał w kolejce. Edyta Bartosiewicz, Blues for You. Still got the blues. My heart, I will never forget you. It tears me apart. I've been trying hard to forget your name, babe. I've been praying to God to be calmer and safer. And you know. Love and tears now. W muzycznej poczcie UKF Edyta Bartosiewicz ze swojej pierwszej solowej płyty Love, Blues for You. Ciekawe, że ktoś pamięta wersję grupy Albert Rosenfield tej piosenki. Troszkę ostrzejsza i troszkę pozmieniana. 22 i 7 trójek, pierwszy telefon od Państwa dzisiaj. Czy mogłabym poprosić o Black Tears i Mild May? To jest super i nastraja mnie wyjątkowo pozytywnie, pomimo że tytuł no, nie wskazuje na to. Black tears, one will fall for every good year, rolling down my face. Inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Your kiss killed me on the night as your lips left a bitter taste. And inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Mm-hmm. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken. And I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God. It's a sin when we don't love. It's so quiet. Can you hear me? Are you there? Black tears, please be gone so I can see clear. Keep calm and carry on, but inside I'm dying. Outside I'm crying black Tears, Imelda May i Jeff Beck. Bluesowy początek dzisiaj mamy w muzycznej poczcie UKF, ale teraz zmienimy nastrój, bo za chwilę propozycja pani Magdy z Pruszcza Gdańskiego, która dziś ma 29 urodziny i postanowiła sama sobie zrobić prezent, bo taki twierdzi, że jest najlepszy, a najlepiej jak popłynie z radia. Grupa Depeche Mode i Walk in My Shoes. We'll be right back.

odwraca wzrok, zamyka drzwi. Powoli skąd napływa wstyd. Zamyka drzwi, a ty już wiesz, że będzie myśleć przez cały dzień. Ach, jaki to był celny strzał, tych kilka słów tak prosto w twarz. Znowu musiało tak być, jakbyś bez tego nie był sobą. Robisz ten, ten jeden gest. Ach, jaki to był celny strzał, tych kilka słów tak prosto w twarz. Jak to się mogło znów stać, w pustym pokoju tkwisz sam. Poszło nie tak, znowu musiało tak być, jakbyś bez tego nie był sobą. Jakbyś bez tego nie był sobą. Jakbyś bez tego nie był sobą. Znów wszystko poszło nie tak. To grupa Mysłowic z Muzycznej Poczty UKF. Jeszcze przez 18 minut czekamy na Państwa propozycje do Muzycznej Poczty UKF. Mailowe i telefoniczne 2273 to numer telefonu, a adres mailowy ukf@polskiradio.pl. Chociaż właściwie się źle wyraziłem, bo te mailowe propozycje mogą Państwo zgłaszać właściwie przez całą dobę, bo Poczta Radiowa nie śpi. Koleżanka jutro pisze egzamin i mówi, że strasznie przysypia. Czy specjalnie dla niej mógłbym prosić o Red Hot Chili Peppers Go Robot? Egzamin z psychologii. Can I make the time for me to come and get it, bless her mind? She spoke to me in such a simple and decisive tone. Her sweet admission left me feeling in position thrown. I don't take these things so personal anymore, anymore. I don't think it's irreversible. Somebody booted and they hollered, can I buy a vow? Don't let her catch you To była grupa Red Hot Chili Peppers, a teraz będzie teraz będzie The Police, Message in the Bottle. Pan Piotr dedykuje to nagranie swoim przyjaciołom K i K. Message in the Battle i The Police w muzycznej poczcie UKF. I w poczcie to już dzisiaj wszystko. Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Po 14 w tonacji trójki dziś Anna Gacek i Wojciech Mann. A dziś jeszcze jedna propozycja.